çemini yar yar dökmüş yüzüne, salınarak gelen kumaya bakın. Kimden söz işitmiş yar yar düşmüş hüzüne, keder yakışmayan simaya bakın. Yar yar yar yar eğlenemem, yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir kula sattın beni. Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir kula sattın beni. Siteminden yar yar ağlarken gördüm, gül dibinde kah gül bağlarken gördüm. Bir seher akpınar çağlarken gördüm, dağ sulardaki sevdaya bakın. Yar yar yar yar eğlenemem, yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir kula sattın beni. Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir kula sattın.